ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد لغزانكو كتك إيمان وإسلام وإنزانكو وكجيجيك تتلكاني tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa pamoja kwa kutupa neema ya kufika katika siku hii ya leo ambayo ni siku ya mwezi 30 katika mwezi wa Shaaban, tukiwa tuko katika kutimiza mwezi wa Shaaban na kuamkia insha Allah kesho katika somo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia hapa pana muhadhara, na muhadhara huu tumeamua kuzungumzia kuhusiana na masala mazima ya Ash-Shia al-Imamia al-Ja'fariya الاثنى عشرية او وجينا معروف امبالو وانيندنا لالو قد صحيفي الرافضة الرافضة نهيني بسباب الله تبارك وتعالى انا سيمك في القرآن يا ايها الذين امنوا اين ملاميني قوا أنفسكم وأهليكم نارا أكوين نفس زينو كذلك أكوين نفس زنب زينو كتكان نموت وقودها الناس والإجارة موت أمباو كن ذاك نوات نماوي هذا نفس زينو كتك إيمان إهيلي نيل أمباو لمتفن يسيسي tuweze kuzungumzia mada hii. Kadhalika bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam anasema wasataftariqu ummati, na ummati wangu utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, kulluha fi nnar. Akasema mtume alayhi salatu wassalam kwamba makundi yote hayo yameahidiwa kuingia katika moto wa Jahannam, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Fasuila, akaulizwa mtume alayhi salatu wassalam, ma hiya ya Rasulullah, ni lipi ilo kundi hayo mjumbe wa Allah? Qala hum ala ma ana alayhi liyauma wa ashabi. Tumeakasema hilo ni kundi na wale ambao watakuwa wanayafanya haya nilionayo mimi leo hii, haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Kadhalik katika riwaya nyingine Mtume alayhi salatu wassalam akasema hiya aljamaa, kundi hilo ni jamaa. Hivyo maadamu Mtume alayhi salatu wassalam ametutahadharisha sisi na haya makundi 72 ambayo yatakuwa ni yenye kujitokeza, na yote makundi hayo yatakuwa yameahidiwa kuingia katika moto wa Jahannam isipokuwa kundi moja. Kwanza, kunayo haja ya kulifahamu ile kundi moja ni lipi, lakini pili, kunayo haja ya kutahadharisha watu kutokana na makundi ya dalalat, ambayo katika haya makundi ya dalalat ni makundi au ni kundi la kishia. Kundi hili nadhani katika vijiji vyenu huku si sana vile, lakini kunayo haja kuwatahadharisha watu na kuwajulisha watu uovu wa watu hawa ili muweze kuwafahamu vizuri. Kabla ya kuingia katika mada moja kwa moja, kwanza ningetaka mufahamu hawa Shia ni kina nani na itikadi yao ni ipi. Lakini pia nyinyi wajaye mtakikana mjifahamu ni kina nani na itikadi yenu ni ipi. La yakfa alaykum ala annakum ahlus sunnati wal jamaa, hili alijifisi kwa nyinyi kwamba nyinyi ni ahlus sunnati wal jamaa, nyinyi ni ahlul athar, nyinyi ni watu wa athar, nyinyi ni ahlul hadith, nyinyi ni watu mnaofuata hadith za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini nyinyi vile vile ni watu ambao mnawaheshimu na kuwatukuza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na nikisema masahaba namaanisha wale ambao walikutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakamuamini na wakafa na imani hiyo. Hao ndiyo masahaba wa bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idhan fa inna lafdha shia idha utlika al-yawma, hakika neno shia, neno hili likitamkwa hivi leo, fa innahu la yansarifu illa ila taifati al-ithna ashariya, jina hili likitamkwa mtu haendi kwenye pote lolote isipokuwa ni pote la Shia al-Imamia al-Ithna Ashariya. Wahum ghalibiyatun au wahum ghalibiyatun al-Shia al-Yawm, na Shia wengi wa zamani za leo utawakuta ni al-Shia al-Imamia al-Ithna Ashariya. Kadhalika, kwa nini hawa Shia wanaitwa Ar-Rafidha kama vile ambavyo nimetanguliza kuzungumza kwamba katika majina yao wanaitwa Ar-Rafidha? Faqad qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema Sheikh al-Islam Ahmad bin Abd al-Halim Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa amma lafdh Ar-Rafidha, ama tamko ambalo ni jina la Rafidha, fa hadha al-lafdh awwala ma dhahara fi al-Islam, jambo mara ya mwanzo kabisa kudhihiri jina hili katika Uislamu, lamma kharaja Zaid ibn Ali ibn al-Husayn, ni pale alipotoka Zaid ibn Ali ibn al-Husayn fi awail al-mi'ah ath-thaniyah, katika mwanzo mwanzo wa mwaka wa 200, yani inamaanisha fi khilafati Hisham bin Abdul Malik, katika ukhalifa wa Hisham ibn Abdul Malik. Watabahu Shia, na wakamfuata yeye Shia. Fasuila an Abi Bakr wa Umar, akaulizwa kuhusiana na Abu Bakr na Umar. Fatawallahuma, yeye akawatawalisha na akawasifu. Watarahama alayhima, na akawaambia rahma kwa Allah tabaraka wa taala. Farafadahu qaumu wao, hapo watu wake wakamtenga. Fakala, akasema Zaid, rafadtumuni, nyinyi wenzangu mmenitenga. Rafadtumuni, rafadtumuni, mmenitenga, mmenitenga. Kwa ajili hiyo au kwa sababu hiyo, fasumu rafidha, wakaitwa kwamba wao ni marafidha. Idhan farafidhatu marafidha tatawalla akhahu Aba Jafar Muhammad ibn Ali. Marafidha ni wale wanamtawalisha Abu Jafar ambaye ni Muhammad ibn Ali. Ama Az-Zaidiyya ni wale ambao yatawallawna Zaidan, wanamtawalisha huyu Zaid ambaye yeye alitengwa ni watu wake kwa sababu ya kumtawalisha Abu Bakar na Umar. Hivyo tukisema rafidha, tunamaanisha hao ambao wanamchukia Abu Bakar na Umar, na wanamtukana Abu Bakar na Umar, na wanawakufurisha masahaba, na pia akiwemo Abu Bakar na Umar. Lakini Muislamu unaweza kujiuliza, kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu gani mpaka hawa watu wakawa wanamchukia Abu Bakar, kadhalika wanamchukia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma? Ni kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye kabla ya kufa aliusia akasema kwamba hii dini yake itafika mpaka mashariki ya ardhi na magharibi yake. Hii dini itafika mashariki ya ardhi, kadhalika itafika magharibi yake, mpaka itafika katika miji ya Furs, kadhalika na miji ya Ar-Rum. Hapo bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kuyazungumza maneno hayo, hajachukua muda mrefu akafariki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya kufariki bwana mtume, ukhalifa akachaguliwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, akawa yeye ndiye kiongozi. Hivi Abu Bakar Siddiq akaliandaa jeshi kwenda kulifungua au kwenda kuifungua miji ya Furs, kadhalika miji ya Sham. Lakini pia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, yeye hajafanikiwa kulipeleka jeshi lile, bali akalipeleka Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu katika miji ya Furs ambayo sasa hivi inaitwa Iran. Baada ya kuifungua miji ile, Waislamu walipigana jihadi na makafiri, ambao makafiri wale walikuwa ni watu wasio na dini ya sawasawa, kwa sababu walikuwa ni majusi, watu wenye kuabudu moto. Umar bin Khattab radhiallahu anhu akawapiga jihadi fi sabilillah, akawaua wale ambao kwamba walikuwa ni wakubwa wao, kadhalika akawateka wanawake wao, na wakapokotwa wakapelekwa mpaka mji wa Madinatu Nabawiya. Hapo kuna mwanamke mmoja ambaye anaitwa Shahrbanu Shah Zinan binti Yazdadrij, huyu ndiye ambaye kwamba alikuwa ni mmoja katika mateka waliotekwa katika vita vile vya Fursi na Waislamu. Mwanamke huyu Shahrbanu alipofika Madina, alibidi apewe Hussein bin Abi bin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, yeye akamfanya ndiye mkewe, ambaye ni mwanamke wa Kikursi, ambaye anatoka katika familia ya kifalme, familia ambayo ilikuwa kiongozi wake ni mfalme wa mji ule wa Kursi. Binti huyu akabaki na Hussein, na ndiye aliyemzalia Hussein radhiallahu anhu watoto wengi, na Mashia wakawafanya hao ndio viongozi wao. Kwa hiyo ukiwasikia Mashia leo hii wanasema na kuwataja Ahlul Bait vizuri, jua wanamaanisha watoto wa huyu Shahrbanu Shah Zinani binti Yazdadrij, ambaye ni asili yake ni Mfursi. Hivyo basi, baada ya vita vile, Wafursi wengi waliingia katika Uislamu kwa kuogopa upanga, bimaana waliingia katika Uislamu kinafiki, na lengo lao ni kuupiga Uislamu vita kwa ndani ili waweze kuumaliza Uislamu, kama vile Boris au Paulo alivyoingia katika dini ya Kinafara katika Ukristo, alivyoingia kwa lengo la kupiga vita Ukristo kwa ndani. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Wafursi au Wairan, wakabidi waingie katika Uislamu kwa lengo la kupiga vita kwa ndani kwa sababu ya kuogopa upanga. Baada ya kuingia katika Uislamu, ikabidi wafikirie mbinu wafanye nini ili waweze kumaliza Uislamu. Mbinu ya kwanza wakaona watumie uongo, watumie uongo. Lakini jambo la pili, watumie pesa, wafanye kila njia kuwatoa Waislamu katika muongozo ulio sawasawa. Na kubwa kabisa, baada ya kuafikiana, wakaona kwanza ni kumsingizia Allah tabaraka wa taala uongo, lakini pili na kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uongo, lakini tatu na kumsingizia Jibril uongo, lakini nne na kumsingizia Mtume Muhammad uongo, lakini tano na kumsingizia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uongo. Wakivimaliza vitu hivi, watakuwa Uislamu nao umekwisha. Mbinu ya mwisho kabisa ni kutumia pesa kuhakikisha kwamba wanawatoa Waislamu katika dini yao, hata kama ni kwa njia ya kuwaghuri na kuwadanganya kwa ajili ya pesa. Hivyo, baada ya huo mukaddima mfupi, ina maana muhadhara huu utagusa masala kidogo kuhusiana na Allah tabaraka wa taala. Jambo gani hawa Mashia wanaitikadi gani na Allah tabaraka wa taala? Lakini pili, muhadhara utagusa ni ipi imani yao Mashia kwa Jibril alayhi salam. Lakini pia muhadhara utagusa ni ipi imani ya Mashia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia muhadhara utagusa ni ipi imani ya Mashia kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mwisho, kama muda utakuwepo, tutagusia imani ya Mashia kwa Ahlu Sunnati wal Jamaa, jamaa kwa ujumla wote, imani yao ni ipi. Tukifikia hapo, tutakuwa tumemaliza muhadhara wetu biidhnillahi tabaraka wa taala. Kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba tunaanza na kipengele cha kwanza, Mashia ili wauvunje Uislamu, ili wauharibu Uislamu, waliafikiana jambo la kumkosoa Allah tabaraka wa taala, na kumkosea adabu Allah tabaraka wa taala, bali na kumkataa Allah subhanahu wa taala. Na hilo kama ilivyokuja katika nukulu zao wao wenyewe, vitabu vyao wao wenyewe walivyoviandika kwa mikono yao. Sisi tutanukuu maneno kutoka kwenye vitabu vyao, kama ambavyo alizungumza kiongozi wao ambaye anaitwa Al-Khumeini. Al-Khumeini huyu ni kiongozi wao mkubwa katika madhehebu ya Imamia al-Ithna Ashariya, kwenye kitabu chake Kashful Asrar anasema Khumeini kumhusu Allah tabaraka wa taala, nahnu la naabudu ilaha, sisi mashia hatumuabudu Mungu ambaye yukimu binaan shamikha, analisimamisha jengo madhubuti likawa limesimama vizuri. Yukimu binaan shamikha bilibadati waladala, kwa ajili ya ibada na uadilifu. Thumma yakumu bihadimihi binafsihi, kisha anasimama Mungu huyo analivunja jengo hilo kwa nafsi yake, yeye mwenyewe analivunja mwenyewe. Wa yakumu, kisha yuasimama, fa yujlisu yazidan, anamketisha Yazidi katika mamlaka. Wa Muawiya, na anamketisha Muawiya bin Abi Sufyan katika mamlaka ya kuongoza Waislamu, kadhalika na wengine ambao kwamba ni katika adh-dhalimin madhalim, kama vile Abu Bakar na Umar na Uthman. Asema kwamba Allah huyo sisi hatuwezi kumwabudu wala hatumtaki. Allah ambaye alimchukua Abu Bakar akamfanya kama ni kiongozi, akamchukua Umar akamfanya ni kiongozi, akamchukua Uthman akamfanya ni kiongozi, akachukua Muawiya akamfanya ni kiongozi, akamchukua Yazid akamfanya ni kiongozi, Allah huyo sisi hatumtaki. Kwa sababu kama kweli ni Allah, yeye angechagua viongozi watoto katika familia ya Mtume, yani katika wale watoto wa yule binti wa Kifurs ambaye alikuwa ni mke wa Hussein alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo wakamkataa Allah tabaraka wa taala, wakasema Allah huyo hawamtaki. Na hiyo ni kwa sababu kwamba Allah tabaraka wa taala alikadiria baada ya kufa Mtume uongozi ukhalifa ukashikwa ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, bi maana ya Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na Muawiya na Yazid na Hasan na wengineo walioendelea. Kwa hivyo wao wakaona hapa Allah tabaraka wa taala amekosea, kwa hivyo hawana haja na Mungu huyo. Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo walimkosea Allah tabaraka wa taala heshima. Nukta ya pili ni maneno ambayo yalikuja katika kitabu Al-Anwar an-Numaniya jildi ya pili ukurasa wa 279, wakati wanazungumza habari za kwamba wao hawawezi kuwa kitu kimoja na Ahli Sunnati wal Jamaa, ikabidi wamkosee Allah tabaraka wa taala heshima. Wakasema maneno yafuatayo: nahnu, hakika sisi, lam najtamaa maahum, hatukusanyiki na Ahli Sunnati wal Jamaa, ala ilahin, hatukusanyiki nao kwenye Mungu, kwa maana Mungu wao ni mwingine Ahli Sunna, na sisi Mashia Mungu wetu ni mwingine, wala nabii, wala hatukusanyiki nao kwenye Mtume, wala ala imami, wala hatukusanyiki nao kwenye imamu, wa nahnu wadhalik, na hiyo ni kwa sababu annahum yaqulun, wao wanasema inna rabbahum, kwamba hakika mola wao huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyuhu, ni yule ambaye Muhammad alikuwa ni mtume wake, wa khalifatuhu baadahu Abu Bakar, na khalifa wa mtume huyo baada yake ni Abu Bakar, wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi hatumtaji Allah huyo, Mungu huyo hatumsemi, bi maana hatumuitakidi wala hatumtaki. Billahi alaikum, hivi mtu akiwa amemkataa Mungu, huyo ni Muislamu? Ni Muislamu huyo? huyo si Muislamu. Wanasema kwamba wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, sisi hatumtaki huyo Mungu, Mungu ambaye baada ya kufa mtume akamchagua Abubakari awe kiongozi. Na kweli yeye ndo akamchagua, sikakadiria masala wakati Ashura wakachaguana, akachaguliwa Abubakar. Kwa hiyo Allah amekadiria kwamba Abubakar awe ndio kiongozi. Wanasema Mungu huyo sisi hatumtaki. Kisha akasema wala bidhalika nabii, wala huyo mtume ambaye Mungu wake kamchagua Abubakar ndio kiongozi, mtume huyo pia hatumtaki. Mtume wa Waislamu ni nani? Ni Muhammad. Sasa ikiwa mtu anamkataa Muhammad, ana Uislamu huyo? Hana Uislamu. Haya ninayowaambia ni maneno ambayo yameitakidiwa ni Masiha kwenye vifua vyao. Kwa hivyo wakija mara ya kwanza wanadhihirisha nini? Uongo sakia, kama vile wanawapenda masahaba, kama vile wanapenda Ahlul Baiti, kama vile wanampenda Abubakar na Umar, kama vile wanampenda Aisha. Yani wanadhihirisha kwenye mdomo, lakini wakishapata kundi wakawa ni wengi, wakapata kituo chao, haya mambo yanakuja yanadhihiri sasa. Ndipo unasikia unapita mahala anatukana Muawiya bin Abi Sufyan, anatukana Umar, na wewe unashangaa hawa watu mbona mwanzo walivyoingia hawajazungumza haya. Mimi ambaye nawaelezea hii habari, mimi natoka mahala ambapo upo Ushia Duga Maforoni, Ushia umebodea, upo. Walivyokuja mara ya kwanza waliingia kwenye madrasa za Ahli Sunna wal Jamaa, madrasa za misikiti ya watu ambao ni sunni, wakaingia nao, wakajifanya nao pia kwenye madufu wamo, kwenye maulidi nao wamo. Lakini wanatafuta nini? Kundi. Walivyopata kundi wakatoka, wakajenga msikiti wao pembeni, na wakatangaza kwamba wao sio masuni, wao ni Mashia, na wao na akina Abubakar na Umar ni mbali mbali. Hivyo muhadhara huu tumeuweka kwa malengo maalum, kwamba nyinyi maadamu hawa watu bado hawajafika, mukae kwa tahadhari na watu hawa, wasije wakakufurini wakakudanganyeni kwamba sisi tunawapenda Ahlul Baiti, kwamba sisi tunawatukuza Ahlul Baiti, sisi tunampata Allah, tunampata mtume. Ni uongo. Sikiliza anavyosema, asema kwamba bal naqulu, bali sisi tunasema inna rabba alladhi khalifatu nabiyihi Abubakar, Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abubakar, laisa rabbana, huyo sio Mungu wetu, huyo sio Mungu wetu, wala dhalika nabiyu nabiyana, na huyo mtume pia ambaye khalifa wake baada ya kufa akawa ni Abubakari, khalifa huyo pia sisi, mtume huyo sisi, na huyo mtume ambaye khalifa wake baada ya kufa alikuwa ni Abubakari, mtume huyo sio mtume wetu. Je, mpaka hapo jamani pana Uislamu? Hamna Uislamu. Tayib, hii au hiki kipande ilikuwa ni kipande kinachoelezea kuhusiana na Allah tabaraka wa taala. Sasa hivi nataka nizungumzie kipande ambacho kinamzungumzia Jibril alayhi salatu wassalam. Vipi walimkosea heshima Jibril? Vipi Mashia wanavyo mlaani Jibril? Vipi Mashia wanaitikadi gani juu ya Jibril? Nikisema Jibril mnanielewa? Jibril ni malaika ambaye kazi yake yeye ilikuwa ni kuteremsha Qur'an kutoka kwa Allah kuja kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. sikiliza vizuri haya maneno ambayo yanaitakidiwa ni mashia kuhusiana na huyu malaika Jibril ambaye ndiye aliyeteremsha wahai. Kitabu ninachokisoma kinaitwa Aqaidu Shia al-Ithna Ashariya, akida za Shia al-Imamia al-Ithna Ashariya, katika ukurasa wa 29 kuna maneno yafuatayo. Asema hal qalat firqatun min firaq Shia, je, kuna waliosema katika mapote miongoni mwa mapote ya Kishia, bi anna Jibraila, kwamba Jibril alayhi salam qad ghalata fi inzalihi alwahyi, alikosea katika kuteremsha wahi kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jawabu likaja naam, ndiyo. Fakad qala fil gharabiyya, kwa hakika limesema pote ambalo linaitwa al gharabiyya, limesemaje pote hili? Nasema hivi, Muhammadun bi Ali, Muhammadi na Ali, asbahu min al-ghurabi bil-ghurabi, wanafanana kama kunguru na kunguru, wadhubabu bil-dhubabi, na vile vile wanafanana kama nzi na nzi. Fabaatha Allahu Jibrail, fabaatha Allahu Jibrila, ama akamtuma Jibril akampa unabii, akampa Qur'an, ila Ali, apeleke unabii, aiteremsha Qur'ani kwa nani? Kwa Ali. Wanasikiliza? Masia wanaitakidi kwamba Qur'ani ilikuwa imetumwa kutoka kwa Allah ije kwa nani? Kwa Ali. Lakini kwa kuwa Muhammad na Ali wamefanana kama kunguru na kunguru au nzi na nzi, faghalita Jibril, Jibril akafanya nini? Akakosea fi tablighi risala, katika kufikisha nini? Katika kufikisha ujumbe. Jibril akakosea min Ali, badala ya kupeleka utume kwa Ali, badala ya kuiteremsha Qur'ani kwa Ali, akakosea akaipeleka ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Jibril akakosea akapeleka utume na akaiteremsha Qur'ani kwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii kwa mafuhumu ya haraka haraka ni kwamba wanataka kutuambia Mashia kwamba Muhammad alikuwa sio nani? Sio mtume, bali mtume alikuwa ni nani? Ali bin Abi Talib. Lakini kwa kule kufanana kwake Ali na Muhammad, kwa hiyo Jibril kabidi akachanganyikiwa kidogo, akapeleka utume kwa Muhammad, akamwacha nani? Akamwacha Ali. Lakini mambo haya wameyaleta kama vile wanataka kuleta ujanja ujanja, lakini hii ndio imani yao, na ndio maana Mashia wanamlaani Jibril. Mashia wanamlaani Jibril na wanasema yeye ni dhalimu mkubwa, alidhulumu Waislamu kwa kupeleka unabii kwa Muhammad badala ya nani? Ya Ali. Tayib, nimesema hao wanafanya ujanja ujanja, lakini wana itikadi nyingine kwa Ali bin Abi Talib. Ni itikadi ipi? Mashia wanaitakidi kwamba Ali bin Abi Talib kwanza hajafa na yuko juu mbinguni, waradu sautuhu, na ile radi ikipiga hivi, na ile radi ikipiga, wanasema waradu sautuhu, na radi ni sauti yake, yani ile mvua ikiwa inanyesha kama hivi, alafu kabile ngurumo ule, wanasema salamullahi alayka ya amiri almu'minin. Kwamba Ali hapo ametoa nini? Ametoa sauti yake. Lakini pia katika itikadi mbaya walionayo Masia, wanaitakidi kwamba Ali ibn Abi Talib ni Mungu. Tumeelewana? Ukisoma vitabu vya dini hivi ndio utajua itikadi ya Masia. Wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, kuna bwana mmoja alisilimu wakati wa ukhalifa wa Uthman ibn Affan. Bwana huyu anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Alisilimu bwana huyu akijidai kwamba yeye ni Muislamu, akajiunga na Mashia. Kumbe lengo lake ni kumaliza Uislamu kwa nani? Ni Myahudi. Katika imani alizozileta alisema kwamba Ali ibn Abi Talib ni Mungu. Yeye na wenzake kikundi wakamfuata Ali ibn Abi Talib, wakamwambia anta, wewe ni yeye, mimi ni nani? Akawauliza Ali, wakasema anta rabbuna, wewe ndio nani? Mola wetu. Ali akawaambia mukome sauti yenu hiyo, sitaki niisikie, na kama mtu ataleta jeuri nitamchoma na moto. Ali ibn Abi Talib akachimba handaki kubwa, akaingiza ndani yake kuni, akasema yoyote atakayesema mimi ni Mungu namchoma na moto. Wakamwambia wewe ni Mungu? Ali ibn Abi Talib akawasika, akawachoma na moto. Abdullah ibn Saba al-Yahudi akakimbilia sehemu moja inaitwa Madain, akakimbia huko. Ali ibn Abi Talib akawachoma baadhi ya Mashia na moto. Sasa angalia, baada ya kuwachoma wakasemaje? Ndio kabisa, wewe ndio Mungu, maana Mungu kaahidi kuwachoma watu nani na moto, na wale umewachoma wale na moto, kwa hivyo wewe ndio Mungu mwenyewe. Kwa hivyo wao wanaitikadi hiyo kwamba Ali ibn Abi Talib ni Mungu, na ndio maana Ali akawachoma na moto, akaimba shairi maarufu limejaa katika vitabu vya Ahli Sunnati wa Jamaa, lamma raaitu amran munkara, nilipoliona jambo limekuwa ni jambo lilinikuchukiza, ajajitu naran wadaautu kumbura, nilikoka moto nikamwita kumbura. Kumbura ni mjakazi wake ambaye anafanya kazi au mtumwa wake, kaambia watumbukiza, akatumbukizwa mmoja baada ya mwingine, wengine wakakimbia. Na hiki kisa kinapatikana katika vitabu vya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kiangalia kama vile Albidayatu wan Nihaya ya Inajuddin bin Kathir, utashiona kisa hiki kimejaa. Tayib, kwa hiyo Mashia katika itikadi zao wao wanaitakidi Ali ibn Abi Talib ni nani? Ni Mungu. Lakini vile vile katika imani zao wanasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoenda kule mbinguni kukabidhiwa sala tano, huyo aliyemkabidhi alikuwa anamkabidhi sauti anayezungumza ni sauti ya Ali, Ali ibn Abi Talib. Haya ni maneno vile vile wameyaandika katika vitabu vyao. Sasa tuangalieni, nyinyi mmesema Mungu wetu sisi Ahli Sunnati wal Jamaa, sisi Waislamu hamo mtatu, mtume wetu hamo mtatu, khalifa wetu hamo mtatu, lakini papo hapo maonekana mwasema Ali ni Mungu, mwasema Mtume Muhammad alivyoenda huko juu aliyemkabidhi sala alikuwa anaongea na sauti ya Ali, lakini mwasema Ali yuko juu na radi ni sauti yake. Hivi hapa amuoni kwamba hawa watu wamepinda? Bila shaka hawa watu wamepinda. Na katika nukta hii ya kusema kwamba Jibril alayhi salam alikosea katika kuteremsha wahi akapeleka unabii kwa Muhammad baada ya kupeleka badala ya kupeleka kwa Ali. Hii ni tuhuma kubwa sana kwa Jibril, kama walivyomtuhumu Allah. Hapa wanamtuhumu nani? Jibril alayhi salatu wassalam. Hicho ni kipengele kinachomhusu Jibril alayhi salatu wassalam. Kipengele kinachofuata ni kipengele ambacho kinamhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kipengele hiki vile vile amekizungumza Al-Khumeini kwenye kitabu chake Kashful Asrari ukurasa na kipengele hiki amekizungumza Al-Khumeini kwenye kitabu chake. Khumeini ni mshia huyu. Kitabu kinaitwa Kashful Asrari ukurasa wa 55, asema hivi: واضح نوازي كبيسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما امتمه صلى الله عليه وسلم زمانه لو كان قريبا لغا بأمر الإمامة ليت أنجكوا كفكيسة بريبيو جامب لو إمامه تبقى لما أمر الله به تماما كما الذي أمرسني الله تبارك وتعالى وبذل المساعي في هذا na akatoa juhudi zake zote katika jambo hilo. Fi hadha almajal lama nasabat fi albuldan alislamia kullu hadhihi alikhtilafat, kusingetokea katika miji ya Kiislam hizi ikhtilafu ambazo kama zinapatikana leo hii, walmusaanat na magomvi yanayopatikana leo hii, walmaarik na vita, walamma barat khilafatun fi usul ad-din wa furu'i, na wala kusinga dhihiri ikhtilafu yoyote katika misingi ya dini na matawi yake. Mambo haya yamepatikana baada ya Muhammad kutofikisha huu Uislamu vizuri. Kwa hiyo hii ni tuhuma, anatuhumiwa mtume kwamba yeye hajafikisha Uislamu vizuri, na hiyo ni kwa sababu hajahusia akasema nikifa mimi nani awe kiongozi. Kwa hiyo wao wanaona jambo la kuchaguliwa Abubakar Siddiqi kuwa ndio kiongozi wetu, kuchaguliwa Umar al-Faru kwamba ndio kiongozi wetu, Uthman ibn Affan kwamba ndio kiongozi wetu, wao roho zinawauma, kwa sababu katika itikadi ya Kishia, miongoni mwa akida za Kishia, huwezi kuwasia sharti umchukie Abubakar na Umar, sharti umkufurisha Abubakar na Umar na Uthman, bali na masahaba wote kwa ujumla, isipokuwa masahaba wangapi? Watatu tu ndio wanaosema hao ndio walibakia kuwa Waislamu. Lakini baada ya kufa mtume masahaba wote walikuwa makafiri isipokuwa watu watatu. Kipengele hiki ambacho wao wanasema kwamba masahaba wa mtume ni makafiri, hasa hiki ndiyo kipengele muhimu ambacho mimi nilikuwa nimetaka nikite hapo kwa muda mrefu sana, kwa sababu mashia walikaa wakafikiria wakaona hii dini baada ya Allah kisha Jibril kisha Muhammad aliyeinukuu hii dini kuileta kwa Waislamu wote ni kina nani? Ni masahaba. Sasa kama ambaye ameinukuu dini hii kitamkufurisha, ina maana dini hii imeharibika kuanzia mwanzo. Kama aliyeandika Qur'ani hii ni kafiri, je, hiyo Qur'ani itakuwa na nafasi tena? Itakuwa na faida yoyote? Haina faida. Kwa hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, sisi ahli sunnah wal jamaa tunawaheshimu, tunawatukuza, tunawaona ni watu bora baada ya manabii. Watu bora ni kina nani? Ni masahaba. Na ndiyo maana tunawataja katika hutuba zetu za Ijumaa wakiambiwa Abubakar Siddiq, tasemaje? Radhiallahu anhu, si ndio? Nini maana ya radhiallahu anhu? Maana yake radhi za Allah ziwe juu yake. Kadhalika akitaja Umarul Faruq, tasemaje? Radhiallahu anhu, mpaka mwisho wa makhalifa wote wanne. Tukiwataja kwenye hutubu zetu sisi tuombea radhi, lakini mashia wanasema hapana, hawa ni makafiri wakubwa. Hakuna makafiri katika mgongo wa ardhi walio wabaya zaidi kama hawa kina Abu Bakar na Umar na Uthman, kisa na masaba na wafuasi wao ambao wanawafuata. Maneno haya usitaraji kwamba mshia atakuja akaambiwe live wakati anaingia sasa. Akiingia sasa ajifanya ni mtu mzuri, ajifanya yeye ni mtu wa hikima, lakini akishapita mizizi ndiyo anadhihirisha haya mambo. Mimi mtayasoma maneno haya kupitia vitabu vyao vile vile ambavyo wameviandika wao wenyewe, lakini kama muda utakuwa ni kidogo, basi tutaishilia na hapa ambapo kwamba Allah atatuwafikisha. Lakini kuanzia hapa hasa ndio ilikuwa nimepanga mimi nibaidishe mada yangu. Tunaanza na Abu Bakar na Umar. Yani tunaenda nukta baada ya nukta. Abu Bakar na Umar, kisha Uthman, kisha masahaba wengine. Tayib, Sheikh mtunzi wa kitabu hiki kilichokikamata hapa anasema hivi: waqad naqalu, na wamenukuu, bi maana wameandika, kadhban wa zuwa, kwa uongo, riwayatan, riwaya an Ali bin Abi bin al-Husayn, kutoka kwa Ali bin al-Husayn radiyallahu anhu, annahu su'ila an Abi Bakr wa Umar, kwamba yeye aliulizwa kuhusiana na Abu Bakar na Umar, hawa tu hawa wakoje hawa katika dini ya Kiislamu. Fakala akasema, kafirani, watu wawili hao ni makafiri. Kafirun man ahabbahuma, na ni kafiri kila ambaye atakuwa anawapenda wawili hao naye ni kafiri. Billahi alaikum, nyinyi mnawapenda hawa watu au mwapendi? Mnawapenda? Kama mnawapenda Abu Bakar na Umar, kwa itikadi ya kishia ya kirafidha, nyinyi nani ni watu gani? Ni makafiri. Kwa hivyo kila msuni, kila ambaye anajiegemeza na sunni, wao wanakusanya kwamba watu hao ni makafiri. Asema kafirani, watu wawili hao ni makafiri. Kafirun man ahabbahuma, na ni kafiri mwenye kuwapenda watu hao. Kadhalika wa fi riwayati Abi Hamza Thumali, katika riwaya nyingine ya Abu Hamza Thumali radhiyallahu anhu, asema kafirani kafirun man tawallahuma, kafirani kafirun man tawallahuma, watu wawili hao Abu Bakar na Umar ni makafiri, na ni kafiri kila mwenye kuwatawalisha watu hao, bi maana kila mwenye kuwapenda. Kuangalia kitabu kibwa kidogo hiki hapa. Tayib, kadhalika tukirudi katika Al-Kishi, huyu Sheikh wa Kishia Al-Kishi anasema katika kitabu chake kutoka kwa Hamza bin Muhammad Tayyar, asema annahu qala, yeye alisema, dhakarna Muhammad ibn Abi Bakar, siku moja tulitaja habari za Muhammad ibn Abi Bakar, inda Abi Abdullah, mbele ya Abu Abdullah, faqala, akasema rahimahullah ta'ala, qala Muhammad ibn Abi Bakar, amesema Muhammad ibn Abi Bakar li amir al-mu'minin, kumwambia kiongozi wa waumini, yauma min al-ayyam, siku katika siku za Allah, ubusutu yadaka ubayyaka, ebu funua mkono wako nikupe kiapo cha utiifu. Yani Muhammad ibn Abu Bakar asema kumwambia huyu kiongozi wa kirafidha. Fakala, awa mafahalta, akasema kwani hujafanya? Kala bala, akasema ndiyo. Fabasata yadahu, akafunua mkono wake. Fakala, akasema ashhadu annaka imamun, nashuhudia kwamba wewe ni imamun, muktaradun taatuka, kwamba ni faradhi kutiiwa, wa inna abi, na katika baba yangu, finnari, yuko katika moto. aliposema baba yangu anamaanisha Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, kwamba yeye yuko katika nini, katika moto. Na hii ni kwa sababu Masia wanadai kwamba Muhammad bin Abubakar aliingia kwenye Ushia. Kwa hivyo yeye alikuwa anamkufurisha baba yake na anamtukana baba yake, lakini huu ni uongo ambao wameuandika kwenye vitabu vyao. Kadhalika wanasema kama anadonukuu Ni'matullahi al-Jazairi kwenye kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyya mjadi wa kwanza ukurasa wa 63, asema inna Umar ibn al-Khattab, hakika Umar ibn al-Khattab kana musaban bidaid, alikuwa kapatwa ni ugonjwa, fi duburihi, katika supu yake ya nyuma kapatwa ni nini, ni ugonjwa, la yadau illa bima'i rijal, hautulii ugonjwa huo akasikia vizuri mpaka apate maji ya wanaume. Haya ni maneno kuambia sahaba ambaye sisi tukimtaja tutasema radhiallahu anhu. Sasa mimi nashangaa baadhi ya ndugu zetu kwenye vijiji wanawafanya kwamba hawa maratiba, hawa mashia ni Waislamu na ni ndugu zao, na wanajenga uadui mkubwa na Ahlusunnah wa Jamaa, ndugu zao, au tunaweza tukasema Maansar, au tunaweza tukasema Masalafi, au waite watakavyo, wanawaona hawa si ndugu zao, hawafai, lakini mashia ndugu zao. Kwa nini? Kwa sababu wao wakisema tutaka ng'ombe tatu watu wa pesa, tutaka mchangie kwenye ihtifali Maulidi Nabawi, nao wanachangia mchele bila ya kuwasoma wale mashia lengo lao lipi. Kwa sababu hawa Ahlusunnah wal Jamaa au wanavyojiita Maansar au kitaka waite Masalafi, waite utakazo, wao hawajasikia kusema Mungu huyu hatumtaki, mtume huyu hatumtaki, Abubakari hatumtaki, Omar hatumtaki, Uthmani hatumtaki, Qurani imepungua, Masihi wamesafikia hivi. Kadhalika hawa hawajasikia kusema kwamba nyinyi ni makafiri mathalan, ambao hamna msimamo kama huu wao, lakini Masihi wanasema yoyote atakayempenda Abubakar na Omar huyo ni kafiri. Kwa hivyo patanabahu, zindukeni, zindukeni ndugu zangu katika imani. Kwani hawa watu sasa hivi kila kijiji wanaingiza pua, wanaenda kupeleka uchafu wao hapo, ambaye wenyewe wanaitakiri ni madhehebu. Kuna huyu Jalala ambaye kweli Allah tabaraka wa taala akakadiria akapewa jina kama sifa yake, kweli ni Jalala. Yeye anatembea kila vijiji, tena anatembea na mguu wake, anaenda mpaka huko, na ndiyo kiongozi wapo Dar es Salaam. Kwa si ajabu kesho na kesho kutwa mkamkuta kati ya mguu hapa, ajifanya tutaka umoja na nyinyi, nyinyi wenzetu, maana ndiyo gea yao. Akija msikubali, au mwingine katika mfano wake, akija msikubali, kwa sababu wao lengo lao ni kuvunja Uislamu kwa chini. Mwishowe watu wao wanaabudu kina Ali, kina Hassan, kina Hussein, kina Fatima, wakati hawa ni watu watukufu, ni masaba wa mtume, hawa ni Ahlul Baiti, lakini hawajafika daraja ya kuabudiwa. Tayib, tunarudi katika nukulu zetu ambazo tumeamua tuzizungumze. Al-Kulaini, Al-Kulaini huyu ni shekhe wao Mashia, katika kitabu chake Raudatul Kafi mjeledi wa 8 ukurasa 246 asema inna shaykhaini, hakika mashekhe wawili Abubakar na Umar, Abubakar wa Umar, faraka dunia, waliaga dunia hawa, walam yatuba, hali ya kuwa hawajatubia, walam yadhkura ma sanaa bi amiri lmuminin, na wala hawajayataja walioyafanya kwa kiongozi wa waumini, yani Ali bin Abi Talib. Falaihima laanatullahi walmalaikati wannasi ajmain, ziende kwa wao laana za Allah na laana za malaika na laana za watu wote. Alaaniwa nani hapo? Abubakar na nani? Na Umar, ambao hawa Abubakar na Umar sisi ni viongozi wetu, au nyinyi mwataki? Hawa ndio waliotuletea hii dini. Msahafu ambao imejaa msikitini unaitwa Mushafu al-Uthmani, msahafu wa Uthmani bin Affan. Kwa nini? Yeye ndiye aliyekusanya msahafu, ukaandikwa msahafu na akatoa amri kwamba msahafu utakaotegemewa ni Waislamu ni huu. Leo hii ukituambia Uthmani hafai, Uthmani ni kafiri, je, inakubalikaje? Uislamu ambao viongozi wake wote walikuwa makafiri, ni Uislamu wa vipi huo? Bila shaka hiyo ni batili na ni jambo ambalo kwamba liko kimakosa. Kadhalika miongoni mwa nukulu zilizokuja ana Ali ibn Yunus al-Bayyad, sikiliza maneno aliyozungumza Ali ibn Yunus al-Bayyadi kumhusu Uthman bin Affan. Ya Umar, mmeasikiliza vizuri? Sikiliza nina haya hapa ya Uthman, asema kama ilivyokuja katika kitabu As-Sirat al-Mustaqim cha al-Bayyadi, ni msia huyu kwenye mjaribio wa pili kurasa 30, asema hivi: kana Uthman, alikuwa Uthman bin Affan, mimman yulabu bihi, ni alikuwa ni katika watu ambao kwamba wachezewa ni wanaume wenzake, yani wanaume wenzake wanamchezea. Nikisema hivyo nadhani mwaelewa eh. Wakana mukhannatha, na alikuwa ni khanithi, yani ni mtu ambaye kwamba yani wanaume wenzake wanamtumia. Unaelewana? Sasa vipi kiongozi wangu amwambia hivi alafu wataka wewe na mimi tuwe pamoja? Inawezekana kweli? Hilo ni jambo lile kwamba halikubaliki. Kadhalika tukirudi kwa Aisha radhiallahu anha, asema Ibn Rajab al-Bursi ni msia huyu, asema inna Aisha jamaat 40 dinara min khiana, Aisha alikusanya dinar 40 kwa sababu ya zina. Alizini akazini akazini mpaka akapata dinar 40, kisha akazigawanya kwa watu wanaomchukia Ali bin Abi Talib. Haya ni maneno ambayo mashia wanaegemeza kwa mke wa mtume Aisha radhiallahu anha. Kwa hivyo sisi tumeamua tuweze kubainishieni haya mambo ili muweze kuyafahamu vizuri. Wakija hawa watu muwatambue vizuri, mjue hawa watu si Waislamu. Na hili la kusema si Waislamu tutakuja kulibainisha vizuri biidhnillahi tabaraka wa taala, kama wakati utakuwa unaturuhusu. Sheikh, ikifika wakati wa adhana utaniambia. Sawa. Waqala Murtada Muhammad al-Husaini, lakini pia kasema Murtada Muhammad al-Husaini an-Najafi ni msia huyu, asema inna ar-rasula, hakika mtume ibtuliya bi ashabi, alipewa mtihani ni Allah kwa kupewa masahaba, kadir taddu walirtadi min ba'du, baada ya kufa kwake, ani dini wakayatadini illa alqalila, isipokuwa wachache tu ndio waliobakia. Kwa hiyo masahaba wa mtume wote walirtadi kwa imani ya kishia, isipokuwa watu ambao kwamba ni wachache. Kadhalika katika riwaya aliyoleta Ni'matullah al-Jazairi ni msia huyo, katika kitabu Al-Anwar an-Nu'maniya mjadi wa kwanza kurasa 35, asema inna Aba Bakar, hakika Abu Bakar, kana yusalli khalfa Rasulillah, alikuwa anasali nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wasanamu mu'allaqun fi unuqihi, na sanamu kalitundika katika shingo yake, wasujuduhu lahu, na sajida yake akisujudu Abu Bakar anasujudia sanamu, ilikuwa sujudi Allah bali anasujudia nini? Sanamu. Kadhalika asema Zainuddin an-Nabati kwenye kitabu chake Sirat al-Mustaqim, asema Umar ibn al-Khattab, Umar huyu ibn al-Khattab, kana kafira, alikuwa ni kafiri, yubtinu al-kufra, anaficha ukafiri, wa yudhhiru al-islama, na anadhihirisha uislamu wao, anadhihirisha uislamu wake, lakini kiuhakika yeye alikuwa ni kafiri. Hayo yote ni maneno ambayo yanaashiria kwamba mashia walikuwa wakiwakufurisha Abu Bakar na Umar na Uthman. Tayib, turudi kwenye kuwalani. Tukija kuangalia katika kitabu chao wanachokiita Mafatihul Jinan, kuna dua maalumu ambayo inaitwa dua sanamu ya Quraysh, dua ya masanamu mawili ya Quraysh, wanamaanisha Abu Bakar na nani? Na Umar. na dua hii hasa wanakuambia uisome wakati umeenda chooni kukojoa. Pale wakati unakojoa huku unaisoma dua hiyo. Nasema inasema kama ifuatavyo. Unaanza hivi: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Adhana. Tayeb. Hata tumalize adhana alafu tuzungumze hii kauli yao hii moja, alafu tutafunga muhadhara. Kisha baadaye tutaendelea baada ya salatu al-Isha. Bi idhnillah tabaarak wa ta'ala. Baada salatu al-Maghrib.